Varev hayrenakis ner, aysor augustosi 27-ն է, օրը 5-7-ի. Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա մեր ծրագրում Անահիտ Միրզոյանի օրվա հյուրն է արվեստաբան, պարային թերապևտ Հասմիկ Թանկյանը։ 3 տարի է Հայաստանը Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ միջազգային ցանցի լիիրավ անդամ է։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է երիտասարդական կառույցի հայաստանյան ցանցի նախագահ Հովսեփ Պատվականյանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հետաքրքիր վառ մարդկանց հետ հանդիպումները մասնագիտությանս հիմնական մասն են կազմում։ Բարեբախտաբար նման հանդիպումներ հաճախակի եմ ունենում։ Իսկ երբ զրուցակիցս արցախաբնակ չէ և խոսում է արցախի տպավորությունների մասին, հավելեմ, որ դրանք սովորաբար դրական են ու հույզերով հարուստ, մեկ անգամ եւս հպարտանում եմ արցախցի լինելուս համար։ Օրվա հյուրս արվեստաբան, պարուսույց, պարային թերապևտ Հասմիկ Թանգյանն է։ Նա պարիմիջոցով օգնում է հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին դառնալ հասարակության լիարժեք անդամ, ապրել լիարժեք կյանքով։ Հասմիկը խոստովանում է, որ զգացմունքային ավելի հզոր դաշտ ունեցող ու զգայուն այս երեխաներից սովորելու բան ունեն բոլորը։ Առաջարկում եմ լսել մեր հետաքրքիր զրույցը։ Հասմիկ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Մեր հաղորդաշարը բազմաթիվ հետաքրքիր հյուրեր է ունենում եւ ուրախ եմ նաեւ ձեզ ողջունել որպես արվեստաբանի, որպես հետաքրքիր մարդու, բայց ուզում եմ սկսել Արցախ այցից։ Նախնական զրույցում էր ասացիք, որ ձեր առաջին այցը չէ եւ ունեք համեմատելու բան անշուշտ։ Նախորդ այցից մինչեւ հիմա ինչ որ բան փոխվել է տպավորությունների առումով Արցախում, առհասարակ ցանկանայի իմանալ ինչ եք գտել, այսպես ասեմ։ Առաջին այցը չէ, առաջին այցը չի էլ եղել որպես այդպիսին ճանաչողական այց, ուղակի եկել գործով գնացել եմ, բայց այս այցը հենց Զրովարքյանից սկսած Երևանից դուրս գալուց մինչև Արցախ ավտոստոպով եմ եկել, եւ հենց Երևանից սկսած մինչև Արցախ եղել է ճանաչողական, քանի որ ճանապարհին տարբեր մարզերի, տարբեր գյուղերի միջով եմ անցել, տարբեր վարորդների հետ եմ եկել, շատ մեծ տարբերություն կա այս այցի, շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, հետաքրքիր ճանապարհ։ Առաջին պահից սկսած, ինչպես է տպավորվում Արցախը, ինչպես է հիշվում։ Արցախը մոնումենտալ տպավորություն է թողնում, երբ մտնում ես արդեն մայրուղի եւ տեսնում ես մոնումենտալ զգացողությունը գալիս է քեզ վրա, ու նաեւ առաջին տպավորությունը մաքրությունն է, որ ընդհանուր շատ մաքուր ու մի քիչ մինիմալիստական ինչ որ բան կա ամբողջ քաղաքի մեջ, մեծ տարածություններ են, մաքուր տարածություններ կան։ Հասմիկ, դուք աշխատում եք առանձնատու կարիքներ ունեցող երեխաների հետ, աշխատանքը երևի ունի յուրահատկությունները, անշուշտ խնդիրներն ու դժվարությունները, կուզեի ավելի մանրամասնեք, արվեստի օգնությամբ եք նաև աշխատում իրենց հետ այդ կոնտեքստում։ Ես աշխատում եմ երեխաների հետ եւ առանձնատկություններ ունեցող երեխաների հետ եւ փորձում եմ երկուսի կապը միշտ ստեղծել տարբեր միջոցառումներով, իմ դեպքում ներկայացումներով։ Երեխաների համար վերջերս հենց տեղ ունեցավ մի ներկայացում, որն իմ սեփական հեքիաթի հիման վրա էր բեմադրվել, եւ ներկայացման հենց դաշտում արդեն ակնհայտ եղան շատ-շատ տարբեր խնդիրներ ու հարաբերություններ, որտեղ երևում էին բոլոր ընկետերը, որոնց վրա անհրաժեշտ է անդադար աշխատել, ոչ միայն ինձ, երեխաներին, ծնողներին, հանդիսատեսին, ընդհանրապես հասարակությանը։ Բարդություններ կան այդ դեպքում, բայց երբ որ կա բոլոր դաշտերում ծնողների, երեխաների, մասնագետների կամեցողներ, հարաբերությունը ստացվում է եւ ստացվում է աշխատանք, ավելի հեշտանում է եւ շատ լավ հնարավորություններ են ստեղծվում երեխաների համար։ Սովորաբար այդ ոլորտում հասարակության հետ հարաբերությունների խնդիրն է, որ հասարակությունը այնքան էլ բաց չէ, այնքան էլ պատրաստ չէ ընդունելու ինչպես սովորական մարդկանց, ինտեգրվելու խնդիր մի խոսքով։ Հենց բեմադրությունները, հենց արվեստի միջոցով այդ կապն է երևի ստեղծվում։ Հասարակությունը բաց չէ, պատրաստ չէ, քանի որ կա ինֆորմացվածության խնդիր։ Հասարակությունը կարիք ունի անընդհատ ինֆորմացվելու։ Այս պահին շատ-շատ տարբեր ընկերություններ, տարբեր կայքեր աշխատում են հենց դրա վրա, ինֆորմացիա տալու վրա, եւ մենք ինքներս էլ աշխատում ենք դրա վրա։ Ներկայացումը կամ տարբեր միջոցառումները դրան են առաջին հերթին ուղված եւ միշտ մարդկանց, ովքեր մասնակցում են, որոշակի ինֆորմացիա է տրվում լեկցիաների տեսքով, զրույցների, քննարկումների տեսքով, հաշվի են առնվում բոլոր կողմերի հարցերը, խնդիրները։ Արվեստը իմ դեպքում պարը շատ լավ հնարավորություն է խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև պարային թերապիան կարա դպրոցներում, որտեղ ներառական կրթությունը հիմա դրվել է ընթացքի մեջ, բայց կան էլի ռեալ խնդիրներ, պարային թերապիան, որ վերբալ հաղորդակցություն չի, ինքը շարժման, մարմնի հպման, անմիջական էմոցիաներով երեխաներին շատ լավ կապում է իրար, իրենք իրար հետ ոչ վերբալ հաղորդակցության մեջ են մտնում։ Բարը հենց այդ ոչ վերբալ հաղորդակցության ձևն է, որ առանց խոսքերի էմոցիա կարողանաս արտահայտել, երևի այս պարագայում ավելի է կարևորվում, որ պետք չէ խոսել, պարտադիր չէ ինչ-որ բաներ ասել, բայց շփումը միավորում է, օգնում է ինչ-որ դժվարություններ հաղթահարել։ Այո, հատկապես այն երեխաներին, ովքեր չեն խոսում կամ ունեն հաղորդակցության խնդիրներ, շատ լավ միջոց է։ Որպես մարդու, ոչ որպես հոգեբանի, դժվարություններ ենթադրելի է, որ եղել են։ Շատ անընդհատ լինում են խնդիրներ, քանի որ եւ մասնագիտական եւ անձնական ոլորտներում անընդհատ ընթարումներ են լինում, ինքդ ընկնում ես տարբեր հարցերի մեջ, ընկնում ես հաճախակի ինչ որ իրավիճակներով, որտեղ անընդհատ պետք է ընտրես, ընտրությունների առաջ ես կանգնում, դրությունների, որտեղ քո վարկը կարևոր է ոչ միայն քեզ համար, նաև երեխաների համարում հետ դու աշխատում ես, կարևոր է շրջապատի համար, որտեղ դու տարածում ես որոշակի գաղափար, որոշակի վերաբերմունք, նաև ինֆորմացիայի կրող ես, իվերսո։ Հա, եւ ինքդ քեզ հետ անընդհատ աշխատանք է տեղ ունենում, անընդհատ ներքին պայքար ու ինքնակառուցում ինչ որտեղ։ Սովորաբար ասում են առանձնատու կարիքներ ունեցող մարդիկ, հատկապես երեխաները, ավելի ջերմ են, ավելի ոչինչ չակնկալող բարություն տվող։ Հենց այդպես է։ Նրանք չափից դուրս գայուն են, մեզանից 1000 անգամ զգայուն են, եւ կարող են զգալ այնպիսի բաներ, որ դու ինքդ չես կարող զգալ քո մեջ, ու փորձում ես թաքցնել, փորձում ես չտեսնել, ինքնախափայությամբ ես զբաղվում, բայց երեխան, որի հետ դու աշխատում ես, գուցե այդ պահին կարող է կարդալ քո մտքերը, կարող է զգալ, թե դու ինչ ես զգում։ Ինձ հետ եղել է դեպք, որ երեխան եկել է եւ գլուխը շոյել է, այսպես զգացել է, որ ինձ հետ ինչ որ բան այն չէ, թե պետք ես փորձել եմ աշխատանքի մեջ ցույց չտալ, բայց միևնույն ազգայական դաշտով մենք կապվում ենք իրար հետ։ Որ ավելի ուժեղ է։ Այո։ Ասում են երեխաներից շատ բան ունենք սովորելու, նմանատիպ երեխաներից առանձնատու կարիքներ ունեցող, քանի որ էմոցիոնալ դաշտը նրանց ավելի զգայուն, ավելի ուժեղ է, երևի ավելի շատ բան կա սովորելու։ Շատ բան, կախված խնդիրներից, ինձ համար կան հատկանիշներ, որ փորձում եմ վերցնել, ինչու՞ չէ, քիչ խոսք ունեցող երեխաներից վերցնել քիչ խոսել կամ խոսել այնքան, որքան որ անհրաժեշտ է, կարևորել բառի, խոսքի կարևորությունը, ուժը։ Մյուս երեխաներից, ովքեր չունեն էմոցիաները պահելու, զգացմունքները պահելու խնդիր, անընդհատ անմիջական լինելու, ինքդ էլ սկսում ես սովորել այդպեսին դինել, անընդհատ անմիջական լինել, էմոցիաները ու զգացմունքները դիմացինին տալ, տարբեր այդպիսի բաներ կան, որ կարող է սովորել իրենցից։ Ինչ եք ակնկալում ձեր աշխատանքից, ասացինք, որ օգնում ենք շփման մեջ, եղել է երբ ցանկացել եք ինչ-որ հատուկ բան, ինչ-որ մի նպատակ, ասենք այս կոնկրետ բանին պետք է հասնեք։ Չի եղել կոնկրետ մի բան, քանի որ անընդհատ արվեստային process է, ստեղծագործ process է, եւ աշխատանքի ընթացքում շատ տարբեր նպատակներ են ծնվում։ Դու սկսում ես աշխատել մի նպատակի համար, այդ մի նպատակը հասնում է իր կետին, մյուսն է ծնվում, մյուսը, եւ գլխավոր նպատակը քեզ համար դառնում է process-ները, տարբեր process-ներ, որոնք ստեղծվում են քո մտքից ելնելով, ինչ որ մի իդեայի շուրջ, տարբեր կսկսես մտածել ինչպես անել դա, եւ այդ ինչպեսը դառնում է գլխավոր նպատակներից մեկը։ Շնորհակալություն Հասմիկ, երևի ակնկալիքներ ունեք ուրիշ անգամներ այցելել Արցախ։ Ուզում եմ իմանալ ինչ եք հասցրել արդեն տեսնել Արցախում եւ մինչեւ այցի ավարտ դեռ ինչ եք հասցնել ու տեսնել։ Դեռևս հասցրել եմ այցելել Շուշի, որոշ բաներ այնտեղ տեսել եմ, հյուրընկալվել եմ մի շատ լավ ընտանիքի, ռեալական ուսումնարանն է շատ տպավորել եւ հասցրել եմ որոշակի ինֆորմացիա ունենալ ուսումնարանի այնտեղի մանկավարժներից, մեկի տուն էի հենց գնացով պատմում էր իրենց մանկավարժ ների այդ ամբողջ process-ի պատերազմական ընթացքում ինչ խնդիրների առաջ են կանգնել, ոնց են երեխաներին պահել, ոնց են հավաքել երեխաներին, ինչպես են հոգ տարել երեխաների համար, բայց դեռ միտք ունեմ այցելել Գանձասար, Ջդրդուզ եւ ինչ որ կհասցնեմ։ Հաջորդ այցին ունեմ արդեն որոշակ ընկալիքներ, շատ կուզենամ ինքս էլ ինչ որ ներդրում անեմ տեղի հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար, որտեվ որքանով որ ունեցա տեղեկատվություն, այդքան էլ հիմքեր ռեսուրսներ չկան այդ դաշտը զարգացնելու համար, թեպետ երեխաներ կան, բայց ոչինչ։ Այո, մասնագետների կարիք, մասնագետների կենտրոնների տարբեր կարիք կա, շատ կուզեմ այդ բնակավարում ինչ որ մի ներդրում անել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք նույնպես կակնկալենք ձեր հաջորդ այցը եւ հուսանք այն շատ ճիշտ ուշանա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, մինչ նոր հանդիպում։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում օրվա օգոստոսի 27-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2-7-ի ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև 16-ը։ Երեք տարի է Հայաստանը Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ միջազգային ցանցի իրավ անդամ է։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է երիտասարդական կառույցի հայաստանյան ցանցի նախագահ Հովսեփ Պատվականյանի հետ։ Արդեն 3 տարի է Հայաստանը Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ միջազգային ցանցի լիիրավ անդամ է։ Երիտասարդական կառույցի հայաստանյան ցանցի նախագահ Հովսեփ Պատվականյանն է պատմում, թե ինչից ամեն ինչ սկսվեց։ Կազմակերպությունը հասարակործվում է 1987 թվականից որպես միջազգային ցանցը համաեվրոպական։ Ներկայությունը բացվել է 2012 թվականին հայաստանյան։ Փաստացի, երբ նայում ենք, թե ոնց ենք մենք այս ամենը սկսել ու ինչ հիմունքների վրա ենք UIP-ն, հա, Եվրոպական Երիտասարդական Պարլամենտը դրել, սկզբունքներից ամենագլխավորն այն էր, որպեսզի մենք որևիցե ծրագիր չանենք ըստ նրա, թե կա որևիցե գրանտ կամ կա որևիցե դրամաշնոր, որը կարող ենք այդ ծրագրի տակ մտցնել, այլ ունենանք գաղափար, որը լավն է ու ըստ այդ փորձենք ֆոնդեր հայթայթենք դրա համար։ Փաստացի այսօր Հայաստանում միակ կազմակերպությունն է, միակ համաեվրոպական ցանցի անդամ, որը Արցախում իրականացնում է միջազգային նախագիծ, միջազգային երիտասարդական նախագիծ, որը համախմբում է այսքան երիտասարդները այսքան երկրներից։ Իսկ կարևորը նաև, որ այդ երիտասարդները իրենք այնուհետև իրենց երկրներում նույն գաղափարների տարածումը իրականացնելու, այսինքն իրենք եկան, հասկացան այստեղ ոնց է ամեն ինչ, հասկացան, որ այն նյութերը, որոնք կարդում են, որ այստեղ վտանգավոր է, այստեղ մարդիկ պետք է չգան եւ այլն եւ այլն, գալիս են տեսնում են, որ այստեղ շատ ավելի ժողովրդավարական հիմունքների վրա է ամեն ինչ դրված, քան շատ ու շատ երկրներում, նույնիսկ Եվրոպական։ Ըստ այդմ այդ նույն գաղափարները, այն նույն սկզբունքները իրենք տարածում են իրենց երկրներում, իրենց կառույցներում, իրենց կազմակերպություններում։ Այսօր Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հայաստանյան ցանցում ընդգրկված են ավելի քան 3600 երիտասարդներ։ 2012 թվականից ի վեր արդեն կազմակերպությունը ներգրաված են 3600 երիտասարդ, թե ավագ դպրոցների սաներ եւ թե ուսանողներ, ու այս բարի դրությամբ Հայաստանում ամենամեծ կրթական երիտասարդական ցանցն է դարձել։ Ինչն է կարևոր, որ Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտը թույլ է տալիս արտադասարանային ձևաչափով հասկանալ շատ ու շատ խնդիրներ։ Հիմա երբ որ դու կարդում ես դա գրքային տարբերակով, լսարանային տարբերակով ես սովորում, ու չես տանում ավելի պրակտիկ դիտելիք։ Հիմա երբ դու հանդիպում ես տարբեր երկրների երիտասարդների հետ եւ նույն խնդիրը քննարկում, հասկանում թե մյուս երկրներում ոնց ինչ լուծումներ են տալիս, ինչ բանաձևերով են հանդես եկել։ Ուստ այդմ այն բանաձևերով այն լուծումների փաթեթը, որը մշակում ենք, դրանք ձևակերպում են որպես խորհրդատվություն եւ ուղարկում են Եվրամիության կոմիտե, ուղարկում են Եվրոպայի խորհրդարան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմնական սկզբունքներից մյուսը նաեւ այն է, որ այնինչ անում ենք չմնա թղթի վրա, որ այդ ամենը այնուհետեւ յուտիլիզացիայի ենթարկվի, այդ ամենը նաեւ հասանելի դառնա ավելի բարձր մակարդակի պաշտոնյաներին, օղակներին, որպիսի հնարավորությունը այդ ամենը իրագործելու լինի, որպիսի այնպեսի մի իրավիճակ չստեղծվի, որ հետասարները եկան, քննարկեցին, գնացին, վերջ, հա, իրար հետ ծանոթացան ու այդ ամենով վերջացավ ամեն ինչ։ Այդ փաթեթները լուծումների իրենք այնուհետև օգտագործում են ավելի բարձրացաններ, որպեսզի հետասարների կողմից խորհրդատվություն։ Արդեն 2 տարի է Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հայաստանյան ցանցի հիմնական նախագծերից մեկն էլ ճանաչողական այցն է դեպի Արցախ։ Հովսեփ Պատվականյանի խոսքով ուրախալի փաստերից մեկն էլ այն է, որ տարեց տարի ավելանում է ճանաչողական այցի մասնակից երկրների թիվը։ Ճանաչողական այց է դեպի Արցախ, որը իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին, փորձում ենք համախմբել մեր տարբեր շրջանավարտներին, քանի որ Եվրոպական Երիտասարդական Պարլամենտի ներկայությունը 41 երկրներում այդ ներկայությունը կա, բոլոր երկրների ներկայացուցիչներից երիտասարդներին հավաքում ենք Արցախում, որպեսզի փորձենք ավելի մոտիկից նրանց ծանոթացնել թե Արցախի կառավարման մոդելին, թե այն խնդիրներին, որոնց Արցախը առնչվում է ներկայիս։ Այս տարի ունեցանք մի փոքր այլ ծրագիր, որոշեցինք ներառել ծրագրի մեջ նաև մեր գործընկերների օգնությամբ հանդիպումներ նախարարների հետ, Հանձինես Կարեն Միրզոյանի հետ, Արտաքին գործերի նախարարի հետ, որպեսզի բոլոր այն միջազգային պատվիրակները, որ ունենք, ավելի հստակ կարողանան իրենց հարցերը ուղղեն, որովհետև մեկ բան է, երբ գալիս ես Արցախ, տեսնում ես տարբեր տեսարժան վայրեր, այլ բան է, երբ հանդիպում ես արդեն նախարարների հետ ու փորձում ես հասկանալ ներսից, թե ոնց է ամեն ինչ գործում երկրում, որը փաստացի անկախ է, բայց թե յուրը անկախությունը ձեռք չի բերել դեռ։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Let's go, այսօրվա մեր ծրագիրը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Յոհան Գեորգ Համանը, գերմանացի փիլիսոփա, Գեորգ Վիլհեմ Ֆրիդրիխ Հեգելը, գերմանացի փիլիսոփա, դիալեկտիկայի սիստեմատիկ տեսության հիմնադիր, Բարտոլդ Գեորգ Նիբուրը, անտիկ ժամանակների գերմանացի պատմաբան, պատմության ուսումնասիրության մեջ քննադատական մեթոդի հիմնադիր, Նատալիա Գոնչարովան, ռուս մեծ բանաստեղծ Ալեքսանդր Պուշկինի կինը, Ռիչարդ Ջեբը, շոտլանդացի բանասեր, դասական, Իվան Ֆրանկոն, ուկրաինացի գրող, բանաստեղծ, Չարլզ Դաուեսը, ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Թեոդոր Դրայզերը, ամերիկացի գրող, հրատարակիչ, հասարակական գործիչ, Կարլ Բոշը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Չարլզ Ռոլսը, անգլիացի ավտոմոբիլիստ, ավիատոր, Rolls-Royce ֆիրմայի հիմնադիր, Լյուդաս Գիրան, լիտվացի պոետ, քննադատ, դրամատուրգ, հրապարակախոս, Ման Ռեյը, ֆրանսիացի եւ ամերիկացի նկարիչ, լուսանկարիչ, կինոռեժիսոր, Ֆայնա Ռանևսկայան, ռուսաստանցի դերասանուհի, Սեսիլ Ֆորեստերը, անգլացի հայտնի գրող, զինվորական պատմաբան, հոլիվուդյան սցենարիստ, Ռաֆայել Մանուկյանը, կրկեսային հայ ակրոբատ, Նորման Ռամսեյը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Օսամու Սիմոմուրան, ճապոնա-ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բոգդան Ստուպկան, կինոյի և թատրոնի ուկրաինացի դերասան, Կոնստանտին Օրբելյանը, ռուսաստանցի և ամերիկացի հայտնի դիրիժոր և դաշնակահար, Ալեքսա Վեգան, ամերիկացի դերասանուհի։ տեսա, ինքս ինձ ասացի, ինչր աշկեսա, բոլորը խոսում էին սիրուն հարսա, դե շուտ արադարձի դու նրան պեսա, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մեկ դարնակ սիրով լավ հարց ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի բանդել եսա, համար մի գողար ես, սաղիկ տերի թագուհին ես, աշխարում մի հատիկ ես, չէ, չէ, դու ես, դու ես, դու ինձ համար մի մարալ ես, դու կար մի նրան հատիկ ես, ոչ ինձ սերը կտանք ես. Դե եկե գնանք մեր տուն հարցանի քանեք, բարեկամներ ընկերներով լավ քեփանեք, ուսուսի տանք մի լավ քոչարի պարեք, վերջապես իրարից լավ հատպենք կնեք, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մենք դառնանք սիրով լավ հարց ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի բաններ եսա, համար մի գողար